Část pátá. Domovská planeta. Homo sapiens se vyvinul na planetě Zemi a evoluční proces samozřejmě způsobil, že všechny lidské rysy byly ideálně uspůsobené pozemským podmínkám jako klíč do zámku. 3 miliardy let Darwinovy selekce měly život dovést k perfekcionismu a Země měla být rájem pro své lidské obyvatele. Nedovedly. Ne v době, kdy bohatá Země byla stále blíž bankrotu. Spotřebovala většinu svého bohatství. Jistě, na Zemi bylo mnoho milionářů. I miliardářů, lidí, kteří měli víc peněz, než dokázali utratit, dost, aby si najali stovky služebníků, dost, aby si místo dvorku pořizovali celá hrabství, dost, aby si zaplatili plnou lékařskou péči, takže po celý život měli na zavolání k dispozici nejlepší z nejlepších lékařů, léků a chirurgických technik, které je udržovaly zdravé a prodlužovaly jim životy. Velmi bohatých byly stovky tisíc takových, kteří si žili více nebo méně dobře, bylo mnoho milionů. A pak tu bylo 10 miliard ostatních. Byli tu tací, kteří si živobytí vydobývali ze země farmařením na asijských pláních a afrických savanách, sklízeli, když pršelo, vyhnuli se jim války a nálety hmyzích škůdců zdevastovali jinou krajinu a když se jim sklidit nepodařilo, zemřeli. Další žili v ohrazených slumech velkých měst. Výraz ghetto už dávno přestal být metaforou, v chudinských čtvrtích lemujících latinskoamerické metropole nebo v přeplněných králíkárnách městských celků Orientu. Tito lidé pracovali, když mohli. Žili z charity, pokud k ní měli přístup. Živořili na spodku potravinového řetězce, rýže a fazole, sladké brambory a ječmen, nebo, když měli peníze na zaplacení, proteiny jednobuněčných organismů pěstovaných z fosilních paliv z potravinových dolů, ale většinou byli hladoví každý den a každou hodinu svého života. Krátkého života. Chudí lidé si nemohli dovolit lékařskou péči. Pokud měli velké štěstí, našli se bezplatné nemocnice nebo levný doktor, který jim dal pilulky nebo odoperoval apendix. Opotřeboval-li se nějaký orgán, měli jen dvě možnosti. Buď dokázali žít bez něj, nebo umřeli. Chudí lidé si nikdy nemohli dovolit transplantace orgánů. Byli rádi, že je někdo ještě zoufalejší v noci nechytil v temné uličce a nezměnil v dárce orgánů pro někoho bohatšího. Na Zemi tedy existovaly dva druhy lidských bytostí. Ti, co vlastnili pár tisíc akcií Petrofood nebo Chemweiss a příliš nedostatkem netrpěli, ani v oblasti zdravotní, protože pak si mohli dovolit i plnou lékařskou péči. A ti, co je nevlastnili. Pro ty, co je nevlastnili, bylo nejlepší mít práci. Jakoukoliv práci. Mít práci byl utopický sen miliard lidí bez práce, ale pro ty, kdo zaměstnání měli, byla práce ponižující otrocká dřina, která jim vysála duše a zničila zdraví. Potravinové doly zaměstnávaly davy lidí, které dobývaly ze země fosilní paliva a pěstovaly na nich protein, bohaté jedlé jednobuněčné organismy živící se uhlovodíky. Ale tytéž uhlovodíky lidé pracující v potravinových dolech den co den dýchali, bylo to jako žít v zavřené garáži s neustále běžícím motorem, takže velmi pravděpodobně umírali mladí. Práce v továrně byla o něco lepší, i když její nejbezpečnější a nejdůležitější část byla z ekonomických důvodů automatizovaná, protože nákup strojů, jejich údržba a výměna byly dražší než lidé. Jako možná kariéra se nabízela ještě služba v domácnosti. Ale stát se sluhou v domech těch, kteří se měli dobře, znamenalo stát se otrokem, důvěrně poznat luxus a dostatek s otrockou beznadějí a vědomím, že získat tyto věci pro sebe je naprosto nemožné. Nicméně ti, kteří měli alespoň takovou práci, byli šťastní, protože mít rodinnou farmu byl jen způsob, jak oddálit smrt hladem a ve vyspělém světě byla nezaměstnanost děsivě vysoká. Hlavně ve městech. Hlavně mezi mladými. Ovšem pokud jste patřili k těm doopravdy bohatým, nebo i jen k těm, kteří se mají dobře a vyhazovali jste si z kopítka na výletech do New Yorku, Paříže nebo Pekingu, chudé jste obvykle spatřili jenom za policejními kordony, když jste opouštěli hotel a šli do čekajícího taxi. Mohli jste to udělat i jinak. Všechny policejní kordony byly jednosměrné. Pokud jste se rozhodli je překročit, policie by vás nechala projít. Prošedivělý starý policista, který byl náhodou v dobrém rozpoložení, by se vás možná pokusil upozornit, že vydat se do davu není právě nejlepší nápad. Ale pokud byste trvali na svém, nikdo z nich by vás nezadržel. A pak byste byli odkázáni sami na sebe. Což znamenalo, že by vás okamžitě pohltilo hlučné, páchnoucí, špinavé a uzavřené zoo, ve kterém byste utonuli v davu žadonících pouličních prodavačů, drog, plastových reprodukcí velké zdi, Eiffelovy věže, neviorské bubliny, ručně dělaných přívěsků na klíče a vyřezávaných cetek, průvodcovských služeb nebo slevových kupónů do nočních klubů a, velmi často, sebe sama. Na poprvé by to byl pro každého příslušníka privilegované vrstvy hrůzný zážitek. Nebezpečný být nemusel. Policie nedopustila, aby vás někdo zavraždil nebo vám vytrhl peněženku, alespoň dokud jste byli na dohled. Velmi často vás ti chudí nezranili, ani pokud se jim podařilo vás odlákat od policejních kordonů, hlavní bylo, že jste jim nabídli možnost na vás vydělat. Ale zaručit se to nedalo. Hodně chudáků bylo opravdu zoufalých. Samozřejmě, že pro bohaté vypadal svět úplně jinak. Tak je to vždycky. Bohatí žili dlouho a zdravě. Díky orgánům ostatních lidí, které nahradili jejich opotřebované. Pokud chtěli, mohli žít v mírném klimatu pod kupolemi velkých měst, křižovat teplá a stále ještě neznečištěná jižní moře, nebo jen tak pro radost létat do vesmíru. Když vypukla nějaká válka, stávalo se to často, lokální, za to hojné a dostatečně velké na to, aby v nich lidé umírali, bohatí prostě na čas odjeli, dokud války nepominuly. Připadalo jim to správné. Konec konců byli to oni, kdo platil daně, tedy ty, kterým se nedokázali vyhnout. Největší potíž s bohatstvím vyplývala z toho, že ne všichni chudí trpně přijímali fakt, že jsou chudí. Několik se jich pokusilo dosáhnout na lepší život, občas i násilnou cestou. Únosy se v Americe znovu staly rozvinutým průmyslovým odvětvím. Stejně tak vydírání. Zaplatil jste, co chtěli, nebo vám někdo z úkrytu prostřelil kolení češku, zapálil dům, dal do vznášedla výbušninu, otrávil vaše mazlíčky. Jen málo boháčů ještě posílalo děti do školy bez bodyguardů. To mělo užitečný vedlejší dopad. Ukázalo se, že to vylepší problém části nezaměstnaných, protože miliony vyděračů si oblečou uniformy a začnou ze zaměstnavatelů tahat plat za ochranu proti vydírání. A samozřejmě tu byl politický terorismus. Vzkvétal na stejné živné půdě jako únosy a vydírání a bylo ho mnohem víc. Mezi apatickou většinou hladovějících a bezzemků se vždy našlo pár takových, kteří se dokázali dát dohromady kvůli společném stě chudáků na majetných. Brali rukojmí, ze zálohy stříleli politiky, vyhazovali do vzduchu letadla, otravovali nádrže pitné vody, infikovali zásoby jídla. Dokázali vymyslet tisíce důmyslných škodlivých triků a všechny byly ničivé, v první řadě pro ty, kteří měli ještě co ztratit. Navzdory všem hrozbám a potížím bohatí dál bohatli. A většina lidí neměla ani žádnou naději. Pak do života kypící a přeplněné planety vpadla Gatevaj. Pro většinu z 10 miliard obyvatel vyčerpané země byla Gatevaj nečekanou šancí vstoupit do ráje. Jako zlatokopové z 49., jako hladoví irové na útěku před bramborovým morem na přistěhovaleckých lodích, jako půdu zabírající pionýři amerického západu a ličtí emigranti kdekoliv jinde v celé historii lidstva, byly miliardy chudáků žijících v bídě ochotné vzít na sebe jakákoliv rizika, kvůli majetku, pokud ho šlo získat nebo alespoň pro tu šanci nakrmit a ošatit své děti a získat pro ně střechu nad hlavou. A bohatí postřehli, že tato nová překvapivá událost jim může napomoci zbohatnout ještě víc. To na okamžik vytvořilo vážný problém. Vlády zemí, které sestrojily kosmické lodě, přistávající jako první na jiných planetách a později napomáhající operaci Gatevaj, se domnívaly, že mají právo na veškeré zisky plynoucí z objevů na Gatevaji. Boháči, kteří vlády vlastnili, souhlasili. Ale nemohli zkrátka vlastnit úplně všechno. Nastalo údobí prodávání a kupování, handlování a to dost ostrého, vždyť i sázka byla vysoká. Dosáhlo se určitých kompromisů. Byly uzavřeny jisté transakce. A z nenasytné chtivosti všech, kteří si dělali nárok na právo k neohraničenému bohatství, které slibovala galaxie, vznikla spravedlivá, nebo téměř spravedlivá, korporace Gatevaj. Byla Gatevaj pro chudáky ze země přínosem. Zpočátku nevelkým. Každému dala malou naději, jako los loterie, přestože jen málo z nich dokázalo vydělat peníze na zaplacení alespoň cesty tam, kde se z nich mohli stát vítězové. Ale to bylo dlouho předtím, než cokoliv z toho, co zůstalo po Jechejích, neudělalo alespoň o peny bohatšího každého obyvatele slumu nebo sedláka, co nikdy nevystrčil patu z domova. Samovědomí, že někde jsou bohaté, prázdné planety, bylo pro miliardy pozemšťanů víc dráždivé než užitečné. Obyvatelné planety byly příliš daleko. Doletět na ně se dalo jen nad světelnou rychlostí. A i když lidé vylepšili některé hychéské techniky vesmírného cestování například na to, aby se dostali na orbitu, používali místo raket Lovstromovu smyčku, čímž dokázali zabránit dalšímu ničení kyselých jezer a zmenšili ozónovou díru, nikdo neměl nejmenší ponětí, jak postavit hychéskou loď, a lodě z Gatevaje byly příliš daleko a příliš malé, aby dopravili nějaké podstatné množství migrující populace na nové planety. Několik prospektorů zbohatlo, ale pro všechny, kdo letěli na Gatevaj, bylo pravděpodobnější, že zemřou. Dost boháčů rychle zbohatlo ještě víc. Ale většina z miliard pozemšťanů, kteří nevlastnili ani pěťák, zůstala na zemi. A ve městech, jako je Kalkata, se 200 miliony nuzáků na vyčerpaných farmách a rýžových polích v Africe a Orientu zůstal hlad realitou každodenního života a terorismus a chudoba se ještě zhoršily.